kad māmiņā parastās, kur tu skrieni dvēselītē. Vai tev nav šai vietai gana laba dzīvošanā? Ir gan skaistā, ir gan jaukā, visi man labi bija. Es ar visiem labā biju, runāju skaidru valodiņu. Nevarēju atcēsties, uzvilt dzīvē priekšā tīņu. Man cēlīgi stāvēt pār galnīju cālēņu. Bailes pie mani plētī. Manā valdā vilā rei simtiem lēju asarī. Tur līgu iet veselīti, karstas ūdens gailumā. Augsta ūdens sestrumā, karstas ūdens gailumā. Augsta ūdens sestrumā.